Pan Jezus powiedział, że mądry jest ten stawiciel, który stawia swój dom na skalę. Że mądry jest ten budowniczy, który swój dom buduje na skalę. A blazniwy jest ten stawiciel. A głupcem jest ten, który buduje swój dom, stawia na piesku. Ale budując go, buduje na piasku. Kto jest właśnie tą skalą? Kto jest tą skałą właściwie? Paweł apostol mówi, że ta skala stale była z izraelskim narodem. Apostoł Paweł mówi, że ta skała była zawsze z narodem izraelskim. W 10. kapitole 1. listu Koryntianom mówi, że tą skalą był Chrystus. W 10. rozdziale 1. do Koryntian jest napisane, że tą skałą był Chrystus. A kto stawia swój żywot na Panu Jezusowi Chrystowi? I kto buduje swoje życie na Panu Jezusie Chrystusie? On obstoi w tomto czasnym żywocie. On obstoi się w doczesnym życiu. Ale obstoi wiecznie. Ale obstoi też na wieczność. A to jest ten mądry stawiciel. I to jest ten mądry budowniczy. Prečo tymi to słowami zaczynam? Dlaczego zaczynam od tych słów? Lebo dnešné kázanie by malo byť o veľmi zvláštnych ľuďoch. Dzisiejsze kazanie miało by być o bardzo szczególnych ludziach. Možno, že ste ma ešte nepočuli na túto tému nikdy kázať. Może nie słyszeliście mnie jeszcze nigdy na ten temat przemawiać. Ale Duch Święty wczoraj prehovoril ku mnie a povedal, o tom to budeš. Ale Duch Święty wczoraj przemówił do mnie i powiedział, o tym będziesz dzisiaj mówił. Tak ja wam powiem tému dnešného kázania. A więc powiem wam tytuł dzisiejszego kazania. Budem hovoriť o bláznivej žene a múdrom manželovi. Będę mówił o głupiej żonie i mądrym mężu. Budem hovoriť o múdrej žene a bláznivom mužovi. I będę mówił o mądrej kobiecie i głupim mężczyźnie. Budem ďalej hovoriť o bláznivom mužovi a bláznivej žene. Będę mówił o głupiej niewieście i głupim mężczyźnie. A na koniec budem hovoriť o múdrej žene a múdrom mužovi. I na koniec poviem o mądrym mężczyźnie i mądrej kobiecie. Takže v tomto sa môže nájsť každý z nás. A więc v tej przestrzeni każdy z nás może samego siebie znaleźć. Ale aj vy, ktorí tam na obrazovkách budete sledovať toto kázanie. I również vy, ktorí v internete budete obserwować, słuchać tego kazania. Ak sa v tomto kázaní nenájdete. Jeżeli nie znajdziecie się w tym kazaniu. Tak vám musím povedať, že váš čas bol stratený a ukradnutý. To muszę wam powiedzieć, że wasz czas był stracony i był wam skradziony. A preto prosme Pána, aby Pán nám postavil zrkadlo. I prosimy Pana, żeby Pan postawił przed nami lustro. Abyśmy w tym zrkadle uwidzieli swoją twarz. Żebyśmy w tym lustrze swoje oblicze zobaczyli. A to nie po to, abyśmy się sami sobie kochali. Ale nie po to, żebyśmy rozkochali się sami w sobie. Ale po to, abyśmy to, co nie jest sprawne, a nie jest dobre w naszym żywocie. Ale po to, żebyśmy to, co jest niewłaściwe i złe w naszym życiu. Abyśmy to naprawili. Żebyśmy to naprawili. A uwiedli na sprawną mierę. I poprowadzili we właściwą stronę. A to jest właśnie účel tohoto kázania. I to jest celem tego kazania. Hovoriliśmy, że najpierw będziemy mówić o bláznivej żenie a mądrom manželovi. Powiedziałem, że zaczniemy od głupiej żony i mądrego męża. Prosím, abyście wy, sestry, nie cítili sa urazené. Proszę, żebyście siostry nie czuły się obrażone, dotknięte. Ale hľadajte veci, či niektoré veci sa nenachádzajú aj vo vašom živote. Ale szukajcie rzeczy, czy czasem one nie znajdują się w waszym życiu. Ktoré má vo svojom srdci bláznivá žena. Tych rzeczy, które w swoim sercu ma głupia niewiasta. Preto, że ten czas jest veľmi obmedzený. Dlatego, że czas jest bardzo ograniczony. Budem veľmi okrajowo len hovoriť o týchto veciach. Będę tylko tak pobieżnie ten temat traktować. Ale preto, że nie mogę wojść do tych detailów. Dlatego, że nie mogę zagłębić się w szczegóły. Ale proste niech je to motywacją na wasze zamyślenie. Ale niech to będzie dla was motywacja do przemyśleń. Chcę vám pripomenúť manželov v rodine Jobovej. Chcę vám pripomnieť małżonków v rodine Joba. Proste v čom vidí písmo, že muž bol múdry a žena bláznivá? V čom Biblia vidí, že muž bol múdry a žena glúpia? Hneď si to aj prečítame. Odrazu to prečítame. V Jobovej knihe, v knize Joba, najprv hovorí o tomto Jobovi, o jeho múdrosti, v čom spočívala tá jeho múdrosť. On mluví najprv o Jobie, na čom polegala jeho múdrosť. Hľa, učieval si mnohých a zomdlené ruky si posilňoval. Je to tretí verš 4. kapitoly. Tretí verš rozdielu 4. Hľa, učieval si mnohý. Oto sám wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Tvoje slova pozdvihovali klesajúceho. Tvoje slova podnosiły upadającego. A zmocňoval si kolena, ktoré sa nakláňali slabosti. Uginające się kolana umacniałeś. A keď teraz prišlo toto na teba, a gdy to obecnie na ciebie spadło, ťažko to nesieš. Znosíš to ťažko. Múdrosť Božieho muža a manžela v rodine, múdrosť Božego mężczyzny i męża w rodzinie, spoczywa w tom, spoczywa na tym, polega na tym, że swoją rodzinę ciąga hore, a nie dole. Że swoją rodzinę pociąga do góry, a nie na dół. Że mężel nie krytyzuje, nie sprawa się negatywnie. Mąż nie krytykuje i nie zachowuje się negatywnie. Nie posobi destruktywnie po swojej rodzinie. Nie oddziaływuje destruktywnie na swoją rodzinę. Nie wyposobi unawu w rodzinnym żywocie. Nie powoduje zmęczenia w życiu rodzinnym. Ale pozdwiguje. Ale podnosi, zachęca. Pozbudzuje. Zachęca. Wiecie, nie jest to lekka rzecz. To nie jest rzecz łatwa, lekka. Lebo niekiedy są bardzo ciężkie sytuacje żywota. Bo czasami w życiu są bardzo trudne sytuacje. A niekiedy ten mąż ma dojem, że on jest wszystkiemu na przyczynie. I czasami ten mąż, mężczyzna ma wrażenie, że on jest przyczyną wszystkiego w całej rodzinie. A jednoducho ta ciarcha dolija na niego. I ten ciężar cały spoczywa na nim. A nieraz človek má takú tendenciu, aby vyskočil spod bremena. I človek má časami takú tendenciu, taký pociąg do tego, żeby spod tego ciężaru wyskoczyć. A nechať to všetko tak. Zostaví to všetko tak, jak jest. A ísť svojou cestou. I pújí svojou drogą. Ale múdry muž, ale mądry mężczyzna, hľadá silu u Pána, šuká siły u Pána, na svojich kolenách, na kolanách, a kolena aj svojich blízkych posilňuje. Również zmacnia kolana svojich blízkych. Teda nehovorí negatívne vo svojej rodine. A więc nie mówi negatívne, nie vypovieda się negatívne svojej rodine. Nepôsobí destruktívne. Nie powoduje destrukcji. Nepôsobí v konečnom dôsledku únavu a niechutenstwo w rodzinie. W tym ostatecznym rozrachunku nie powoduje zniechęcenia i takiego niesmaku w rodzinie. Ale prawie naopak. Ale właśnie odwrotnie. W tym jest mądrość męża a mężela w rodzinie. Na tym polega mądrość mężczyzny i męża w rodzinie. Kiedy widzi ostatnich, że są unaweni. Kiedy widzi, że pozostali są zmęczeni. Tak ich pozbudzuje. Zachęca ich. Kiedy niekomu zosłabną kolana, tak upewniuje ich kolana. Jeżeli komuś osłabną kolana, to je wzmocni. A tam mówi, wyuczował si mnohych. I tam jest napisane, uczyłeś wielu. Aj keď sám je vedomý svojich slabostí a pokleskov, predsa je ochotný vyučovať správnej ceste. Nawet jeżeli sám jest świadomy swoich słabości i upadków, jest gotowy, żeby pouczać, uczyć innych. Milowani bracia. Drodzy bracia. Mili manżelia. Drodzy mężowie. Ja wiem, co wszystko przeżywacie. Ja wiem, co przeżywacie. Ja si myslím, že nič z toho, čo vy prežívate,

Cestu swojego życia nie zamierajcie ku końcu. Nigdy drogi swojego życia nie prowadźcie do końca. Aj kiedy si myślicie, że nie widzicie wychodu. Nawet jeżeli wydaje wam się, że nie widzicie wyjścia. Pretože Pan Ježiš hovorí, aj hľa, ja činím všetko nové. Bo Pan Jezus powiedział, oto ja czynię wszystko nowe. On aj z trosiek, nawet z tych gruzów, wie postawić nowe rzeczy. On potrafi nowe rzeczy zbudować. Ale kiedy? Kiedy? Keď sa pokoríme. Jeżeli się ukorzymy. Lebo Boh sa pyšným protiví. Bo Bóg pyšným się sprzeciwi. Ale pokornym dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. Wiecie, Pán Boh nie preto dopustí, aby sme došli zdanlivé ku koncu svojich možností. Pan Jezus nie z tego powodu dopuści trudne rzeczy, żebyśmy došli do krawędzi swoich możliwości. Aby sme proste povedali, no, tak keď ste ma vlčky obklúčili, no tak ma zjedzte. Żebyśmy powiedzieli w jakimś momencie, no, wilczki, skoro mnie otoczyliście, to mnie teraz zjedzcie. Proszę, my nie myślimy na koniec. My nie możemy myśleć w ten sposób, żeby skończyć. Aj bez wychodziskowej sytuacji. Nawet w sytuacji bez wyjścia. Mamy zaslubene od Pana Jezusa. Mamy obiecane przez Pana Jezusa. Że aj ja czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowe. Brat mój, sestra moja. Moi bracie, moja siostra. Drogi mój przyjaciel za obrazowką. Drogi mój przyjacielu tam za ekranem. Musisz si uświadomić jedną rzecz. Musisz sobie jedną rzecz uświadomić. Ak si blazon. Jeżeli jesteś głupcem. Ponuka końca je przy ciebie. No, ta oferta końca już jest przy tobie. A ty ją przyjmiesz. A ty ją przyjmiesz. Ale jak si mądry. Ale jeżeli jesteś mądry. Tak przyjmij słowo Pana Jezusa. To przyjmij słowo Pana Jezusa. A ja czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. Pokor sa pod mocną ruku Bożą. Ukusz się pod mocną ręką Bożą. A on cię powyższy swoim czasem. A on cię wywyższy w swoim czasie. On da nowe. Pokračovanie. On dá novú kontinuáciu. Nemyslí na zlé. Nemyśl o złym. Ale myslí na dobré. Myśl o dobrym. Nemyslí na koniec. Nemyśl o końcu. Ale myslí na nový začiatok. Ale myśl o nowym początku. Aj keď máš pocit, že sa ti zrútili tvoje sny. Nawet jeżeli masz wrażenie, że twoje sny się rozsypały. A celý tvoj život sa ubral úplne iným smerom. I całe twoje życie nagle idzie w innym kierunku. Zatrzymaj ale się. Ale nie pre to, aby si urobil koniec sebe. Ale nie sebe. Po to, żebyś z sobą skończył. Aby si išiel do końca. Żebyś doszedł do końca. Ale aby si išiel do nového začiatku. Ale żebyś poszedł do nowego początku. Múdry je ten muž. Mądry jest ten mężczyzna. A múdra je ta žena. I mądra jest ta niewiasta. Która aj bezvýchodiskovej, v koncovej situácii. Kedy ona v situácii absolutného konca i nemožnosti vyjścia. Uverí v nový začiatok. Uvieži v nový počontek. Aj hľačením všetko nové. Oto činie všetko tak nové. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mluví Pán Jezus. A toto môžeš prijať jedne vierou. A to môžeš prijať tylko přes vieru. Môžeš si povieš, čo mám robiť. Ale môže teraz povieš, co tam mám robiť. Tam pred svojou obrazovkou. Tam pred tým aj svojim tu... ekránem. Milí poslucháči. I tutaj, milí słuchacze. Nakľakni na kolena svojej duše. Uklenkni na kolana svojej duše. A z celej sily. I z całej siły. Do oblohy nového dňa zavolaj. Zanim rozpocznie się nowy dzień, zavolaj. Panie Ježišu. Panie Jezu. Zmiluj sa. Zmiluj się. Panie Ježišu. Panie Jezu. Odpust. Wybacz. Panie, idem do prachu. Panie, korzę się w proch. A ty do tego prachu nie kopniesz. A ty nie kopniesz ten proch. Ale swoją perlu zodwigniesz z prachu. Ale tą perłę swoją z tego prochu podniesiesz. A ożywisz ma. I ożywisz mnie. A na trzeci dzień staniem. I trzeciego dnia powstanę. A będę chwalić. I będę chwalić. Swojego Boga. Swojego Boga. Aleluja. Aleluja. Teraz pojďme k bláznivému mužovi. Teraz pójdźmy ku głupiemu mężowi, mężczyźnie. A múdrej žene. I mądrej niewieście. O ňom sa dočítame v knihe Samuelovej. Przeczytamy o niej w księdze Samuela. A je to o Nábalovi. Karmelskom. Mowa o Nabalu z Karmelu. Nie będę te teksty czytać. Nie będę tych tekstów wszystkich czytał. Ale troszkę wam przybliżę, charakteryzuję tę sytuację. Ale

To nowe, co Pan robi w moim życiu. Oczekujecie nie mojego upadku, mojego końca, ale tego nowego, co Pan Bóg w moim życiu uczyni. Ja wam chcę zadziakować to cesto. Chcę to w ten sposób wam bardzo podziękować. Że podopieracie moją służbę. Że wspieracie moją służbę. A kiedy was nie widzę. Nawet jeżeli was nie widzę. Ale widzę to, że Pan mi żegna. Ale widzę to, że Bóg mi błogosławi. Że mnożą się owieczki. Że owce się mnożą. Rastie Królestwo Boże. Boże Królestwo rośnie. Ja was nie widzę. Ja was nie widzę. Lebo jesteście wszyscy tam po tych wrchach gospodinowych. Bo wy jesteście wszyscy na tych wzgórzach Pana. A bojujecie te Boże boje. I walczycie te Boże walki. Ale Pan was widzi. Ale Pan was widzi. A ja was wszystkich żegnam. A ja was wszystkich błogosławię. A dziękuję Bogu za was. I Bogu za was dziękuję. Dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję za wasze modlitwy. Dziękuję za tą ochranę, którą Pan Bóg chce z wasze modlitwy, a chce z waszą służbę Panowi drży mój żywot. Dziękuję, że Pan przez te wasze modlitwy i służby trzyma moje życie. Bolby są nabalom, a bolby są blaznom. Byłbym nabalem i głupcem. Keby som si myslel, że to jest z moich możliwości, a z moich schopności. Gdybym myślał, że to moje możliwości i zdolności sprawiły. Dziękować Bogu za was. Dziękuję Bogu za was. To niewidzialne Boże wojsko. To niewidzialne, niewidoczne Boże wojsko. Które chroni aj tą służbę, którą Bóg mi zwerzył. Które ochrania tą służbę, którą ja wiem, mi Bóg powierzył. Ja wiem, co ja mówię. To mi Pan przykazał, abym powiedział. Pan nakazał mi, żebym to powiedział. A żegnam wam. I błogosławię was. A czuję z odpowiedzialność za was. I czuję za was odpowiedzialność. A modlę się za was. I modlę się o was. A zdzielam się z tym wszystkim, co mi Pan dał. I ja dzielę się tym wszystkim, co Pan mi dał. Nie berę od was, ja was nie oszkobałam, ale z tego, co mi Pan dał, ja wam dawam. Nie biorę wam, nie odzieram was, ale z tego, co Pan mi dał, ja wam daję. Ale keby som si myślał, że to jest moje wszystko. Ale gdybym sobie myślał, że to wszystko jest moje. A was do tego nic. A wy nie macie tym udziału. Nabalom, byłbym nabalem. Tym bláznivým mužom. Tym głupim. Ale była mądra żena. Ale była mądra niewiasta. Jego żena, przedstawcie sobie, bláznivý muž mal mądrą żonę. Zobaczcie sobie, głupi mąż miał mądrą żonę. Jaka jest to miłość dla tych lupaków. Jaka to jest łaska dla tych wszystkich głupców. Proste, kiedy Bóg da do rodziny nabalów, dawa mądre żony. Bóg do rodziny tych wszystkich nabali daje mądre żony. Tak to są wdzięczny za swoją manżelkę Zuzkę. Jestem wdzięczny za moją małżonkę Zuzkę. Lebo mnohokrát, keď sa mój krok blížil k pádu. Bo wielokrotnie, kiedy moje kroki szły w stronę upadku. Ona išla v ústrety. Ona wychodziła naprzeciw. A zachraňovala sytuację. I ratowała sytuację. Dziękuję Bogu za mądre żony. Dzięki Bogu za mądre niewiasty. Za mądre matki. Za mądre matki. Za mądre sestry. Za mądre siostry. Za mądre manżelki. Za mądre żony. Dziękuję Bogu za was. Dzięki Bogu za miłe was. Miłe sestry. Miłe siostry. Bez was myśmy, my mużowie już byli dawno niegdzie. Bez was my mężczyźni bylibyśmy dawno nie wiadomo gdzie. No, ja to nie powiem. Domyślicie się. Domyślcie się sami. Ďaká Bohu. Dzięki Bogu. Abigail, keď zistila, že tento Nábal si prisvojuje všetku slávu svojho úspechu a požehnania. Kiedy Abigail uświadomiła sobie, že Nábal przyswaja sobie całą chwałę swojego sukcesu i błogosławieństwa. Ona vyšla v ústretu tomu Božiemu vojsku Dávidomu. Ona vyšla naprzeciw temu vojsku Dawida. Nabalila 200 chlebov. Zapakowała 200 bochenków chleba. Suszone figi. Suszone figi. A jedlo pre tych mużów. I jedzenie dla tych mężczyzn. A jednoducho z toho pożegnania, które zyskała, dala týmto bojownikom. Po prostu z tego błogosławieństwa, które zyskała, dała tym żołnierzom. A ona nie mówiła, że wiesz, Boží služobníku Dávid, ten môj muž je taký blázon, to je taký somár, že páru mu nie to. Nie mówiła do Dawida, wiesz, ten mój mąż to jest taki osioł i głupiec. Ale ona sama seba pokorila. Ale ona sama się ukorzyła. Nie hniewaj sa na svoju dievku.

Proste to neobstojí, keď muž dá za ucho žene a povie, mene pánovom ti takú flasnem. I to nie môže byť, nie môže vyglądać w ten sposób, že povieš, no v imieniu pána Jezusa, jak ti vymaluje. Proste to je kladivo, to je sekáč, to je tam iskry. To je majzel i młotek, tam idą iskry. Proste to neobstojí pred Bohom. Před Bogiem się to nie ostanie. A keď sa zdá, že to manželstvo stojí, nawet jeżeli się wydaje, že to małżeństwo dalej istnieje, ale jednoducho je tam niečo, čo robí to manželstvo nestabilné. Ale tam jest coś, co powoduje, že to małżeństwo jest niestabilne. To, čo robí nestabilným tvoje manželstvo, to, co powoduje, co czyni twoje małżeństwo niestabilne. Tam, gdzie za to kolisze. Tam, gdzie się to chyboce. Tam, gdzie to nie jest takie iste. Kiedy to nie jest takie mocne, pewne. A chcesz, aby to było iste. Jeżeli chcesz, żeby to było mocne, pewne. A chcesz, aby to było pewne. Chcesz, żeby to było stabilne. W tych rzeczach czyń pokanie. W tych rzeczach musisz pokutować. Chodź do pokory. Idź, pokorza pod mocną ruku Bożą. Ukłóż się pod mocną ręką Bożą. A on cię pozdwignie swoim czasem. On cię w swoim czasie wywyższy. Lebo na co by był taki oltar Bóg postawiony? Na co byłby taki ołtarz dla Pana postawiony? Z wyboru twojego zamestnania. Z wyboru w twoim zatrudnieniu. Z wyboru twojego rodzinnego żywota. Z wyboru w twoim życiu rodzinnym. Niech cokolwiek w żywocie wybierasz, lebo to jest twoje rozpoznanie. Cokolwiek w życiu wybierasz, bo to są twoje decyzje. A na koniec ołtar, który stawiasz Bogu, zrudzi. Jeżeli na samym końcu ołtarz, który budujesz dla Pana, on się rozpadnie, rozsypie. A nie możesz położyć sekacz. Ale nie wolno ci używać majzla. Ja som nigdy Zuzku nie straszył. Nigdy Zuzki nie straszyłem. Nigdy som ju proste nie kresal, nie iskrylo to. Także ja mam kladivo, a Zuzka moja drż hubu. I nigdy nie używałem majzla i młotka, nie mówiłem, Zuzka trzymaj głowę i będziemy odbijać to, co jest nierówne. Głowę, hubu. No, to trzymaj usta. Trzymaj proste usta. Agresivita a tlak v manželstve, alebo podnikaní, alebo pracovnom živote, alebo čomkoľvek, jednoducho vedie k zrúteniu toho, čo sme postavili. Agresia i presia, či to je v życiu zawodowym, či to je v małżeństwie, či v rodzinie, ona idzie. To jest odsudzenie, zrutenie. To jest otázka czasu. To jest przeznaczone na rozwalenie się i to jest wy musicie wyrzucić te kamienie. Te kamienie trzeba wygładzić. A to, co robi niestabilnym te kamienie. I wszystko, co powoduje, że te kamienie są niestabilne. A myślimy sobie, joj, to by był dobry mężel, ale, no ale i ma tam proste no, nieco. To byłby dobry mąż, ale on tam ma jeszcze coś. Ale to by była dobra żona, len keby je ta papulka tak nie chodziła. To by była dobra żona, ale żeby jej ta, no, ta gęba tak nie kopała. Proste w tym bodzie ty sam musisz pokorzyć. W tym punkcie musisz się ukorzyć. Lebo ak ty nie pokorisz, a prawie na tej papulce to wszystko spadnie. No jeżeli się nie ukorzysz, to właśnie na tej gębie się wszystko rozpadnie. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. A kiedy Abraham postawił ołtar, i kiedy Abraham zbudował ołtarz, nigdzie nie jest napisane, że się to zrzuciło. Nigdzie nie jest napisane, że to się rozwaliło po czasie. A twój ołtar, jak się zrzuci, i twój ołtarz, jeżeli się rozsypie, którą si służył Bogu, na którym służyłeś Bogu, a służyliście Panu, i służyliście Panu, nie będzie sława Bożia. To w tym nie będzie chwały. Możesz na ten ołtarz położyć, co chcesz. Na tym ołtarzu możesz położyć cokolwiek, możesz co położyć sobie życzy. Możesz położyć cały swój majątek na ten ołtarz. Na tym ołtarzu możesz cały swój majątek postawić. Ale kiedy ten ołtarz zrudzi. Kiedy ołtarz się rozsypie. A jak rozsypie twoje małżeństwo. Jeżeli twoje małżeństwo się rozpadnie. A jak rozsypią twoje wzťahy. Jeżeli twoje relacje się rozsypią. Z twoimi dziećmi. Z twoimi dziećmi. Twoimi bliskimi. Z twoimi bliskimi. Bratmi a sestrami. Z braćmi i siostrami. Nie będzie sława Bożej. Nie będzie w tym chwały dla Boga. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Był taki czas w moim żywocie. Był taki czas w moim życiu. Kiedy som myślał, że wszystko zaruci. Wydawało mi się, że się wszystko rozleci. Ja są dole. Szedłem tylko niżej i niżej. Na swoje kolana. Na kolana. A tak są drżał ten swój ołtarz.

A predsa sme si niečo nechali. Ale jednak coś sobie zostawiliśmy? Viete, kde sa to ukáže? Viete, kedy sa to, kde sa to objaví? Vtedy, keď prídu skúšky. Vtedy, kedy prídu doświadczenia. My hovoríme, že všetko. My mówimy wszystko. A potom, keď prídu ťažkosti. A później, kiedy trudności przychodzą. Tak cúvame dozadu. Cofamy się wstecz. Viete, kde to možno vidieť? Viete, kde to można zobaczyć? Keď Pán Ježiš krmil tisíce. Kiedy Pan Jezus karmił tysiące głodnych. Keď kresil mŕtvych, kiedy wskrzeszał z martwych, keď chromých uzdravoval, kiedy uzdrawiał chromych, a keď ten úspech bol viditeľný, i kiedy ten jego sukces był widoczny, mal mnoho nasledovníkov, miał wielu naśladowców, mnohí ho obdivovali, wielu go podziwiało, mnohí hovorili, o, to bude král, to je ten král, wielu mówiło, to będzie król, to jest ten król izraelski. Obdivovali ho. Podziwiali go. A čo chce Pán Ježiš, aby sme ho obdivovali? A co chce Pán Ježiš, aby sme go podziwiali? Šimone! Šimone! Synu Jonášov! Synu Jonáša! Či ma miluješ? Miluješ mnie? On sa nepýtal, či ma obdivuješ. On nie pytał, czy mnie podziwiasz. Alebo či ma vyvyšuješ. Ale, albo czy mnie wywyższasz. Ale či ma miluješ. Ale pytał, czy mnie miluješ. Trikrát sa ho opýtal. Trzy razy go zapytał. Aj teba sa Pán opýta. I Pán również ciebie zapyta. Vieš, ak ty hovoríš, že miluješ Pána. Vieš, kiedy mówisz, że kochasz Pána. A v ťažkostiach od Neho odpadáš. I kiedy w trudnościach odwracasz się od Niego. Keď hovoríš, že miluješ Pána. Jeżeli mówisz, że kochasz Pána. A niečo si nechávaš pre seba. I zachowujesz coś dla siebie. Zadné dvierka. Te tylne drzwi. Vlastne si pripravuješ kliatbu. Właśnie przygotowujesz dla siebie przekleństwo. W powieściach na Słowensku, w przysłowiach słowackich, udziało się nieco w minulosti, w historii. Coś się w historii wydarzyło. Że Turcy nie wiedzieli dobyć jeden słowenski grad. Że Turcy nie byli w stanie zdobyć jednego grodu na Słowacji. Ale na koniec go dobyli. Ale w końcu go zdobyli. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Na hradzie boli takie jedni zabudnute dwierka, zadne dwierka. Tam w tym grodzie były takie zapomniane drzwi, takie tylne drzwi. A ty Turcy, jako obliegali ten hrad, objawili proste tajny wchód, stary i zabudnuty. I ci Turcy, którzy obchodzili ten gród, nagle zauważyli te tylne, zapomniane drzwi. A rano, kiedy się obywatelia tego hradu zobudili, i rano, Turcy byli wszędzie. Kiedy obywatele tego grodu obudzili się, Turcy byli już wszędzie. Oni mieli zadne dwierka. Oni mieli takie tylne drzwiczki. Oni si nieco pre seba poniechali. Coś zostawili dla siebie. A ty mówisz, że milujesz Pana. Jeżeli ty mówisz, że kochasz Pana, dôveruj mu celkom. Ufaj mu zupełnie. Całkowicie. A tak, jak Job powiedział, a gdyby mnie zabił. Tak jak Job powiedział, nawet gdyby mnie zabił. Tak będę w niego. I tak będę mu ufał. Wiecie, Job nie ma żadne drzwi. Job nie miał tych tylnych drzwi. A Bóg go pożegnał. I był błogosławiony, Bóg go pobłogosławił. Bóg go pozdwihł. Pan Bóg go podniósł. A dał mu pożegnane pokraczowanie. I dał mu błogosławioną kontynuację. Nie widzę pożegnanie w żywotach tam, jeśli człowiek niecha zadne dwierka. Nie widzę błogosławieństwa tam, gdzie ludzie zostawiają sobie te tylne drzwi. Wiecie, to jest charakter, to jest już dane tym charakterom. Wiecie, tak naprawdę to jest nam dane już w naszym charakterze. Ale ten charakter nam jest dany sposobem rozmyślania. Ale charakter jest nam dany też z możliwością rozmyślania. Wiecie, kiedy som odozdal svoj život Pánu Ježišovi, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, moje maminkine kamarátky prišli za ňou, przyjaciółki mojej mamy przyszły do niej, a hovorí, vieš čo, Betka, ten tvoj chlapec je veľmi príliš úprimný. Mówią, wiesz co, Betka, ten twój syn jest taki szczególnie uprzejmy. Proste to nie możesz dopuścić, aby był aż taki, wszak on może się dostać na psychiatrię. Nie możesz go zostawić, żeby on aż taki był, bo on się do psychiatryka dostanie. A wiesz, ten to świat jest bardzo zły. Wiesz, bo świat jest bardzo zły. On si musi niechać určitą rezerwę. On musi jakąś taką rezerwę dla siebie zostawić. A moja matka mi to povedala. A moja mama mi to povedala. A hovorím, mamička. Ja povedal, mamušo. Moja viera v Pána Ježiša nie je vzhľadom na tvoje kamarátky. Moja viera v Pána Jezusa nie je ze spojrzeniem na tvoje, na poglądy tvojich przyjaciółek. Moja viera je osobná. Moja viera je individuálna, osobista. A ty sa o moju psychiku, maminka, neboj. O mojom psychike sa neobávaj. Lebo ten, ktorého milujem a ktorému slúžim. Bo ten, ktorého kocham i ktorému slúžę. V jeho ruke je celá moja psychika. Celá moja psychika je v jeho ręku. A tie jej kamarátky nieraz navštívili psychiatriu. I tie jej priateľky nieraz psychiatry odviedzali. Nieraz potrebovali duševnú oporu. Nieraz potrebovali duševnej podpory. Ale ja som mal svojho psychiatra. Ale ja miałem svojego psychiatra. A viete, kto je to? Viete, kto to je? Pán Ježiš. Pán Jezus. Miluješ ma? Miluješ mne? Láska je silnejšia ako obdiv. Miłość jest silniejsza niż podziw. Ty, którzy obdziwowali Pana Jezusa, nie milowali go, wszyscy od niego odstąpili. W krzyżową sytuacji. Którzy podziwiali Pana Jezusa, oni wszyscy w krytycznej sytuacji od niego odeszli. A do końca dostali na drugą stronę a krzyczeli: ukrzyżuj. I ostatecznie stanęli z drugiej strony i krzyczeli: ukrzyżuj go. Tak to bywa niekiedy w zborach. Tak też w zborach czasami bywa. W cyrkwi. W kościele. Kiedy jest kazatel uspeszny. Kiedy kaznodzieja jest pełen sukcesu. A kiedy się mnoży chleb. Kiedy chleb rozmnaża. Kiedy się dzieją dziwy. Cuda się dzieją. Alleluja. Alleluja. Ale kiedy się kazatel dostanie do problemu. Ale kiedy kaznodzieja ma problemy. Dostanie się do skuszok. Kiedy wejdzie w doświadczenia. Tak namiast to, aby się modlila cyrkiew, aby volala o milosť a išla do pokory. I v miejscu tego, zamiast Kościół ukorzyć się i wołać za niego do Boga. Prawie cyrkiew jest ta, która krzyczy: ukrzyżuj. To właśnie Kościół jest tym, który krzyczy: ukrzyżuj go. Ja wiem, co mówię. Ja sam to zażył. Ja wiem, co ja mówię. Gdyby nikt nie zgłosił, to no nie musisz. Jak to zażyjesz, tak potem zgłosisz. Ja wiem, co ja mówię, bo ja tego doświadczyłem i możesz to nie wierzyć, ale jak tego doświadczysz, to w to uwierzysz. A jakie som mal úspech, viditeľne rástlo to všetko. Kiedy miałem sukces i widocznie dla oka wszystko to się mnożyło, rosło. Ľudia prichádzali ako muchy na meso. Ľudia prichodzili jak muchy do mięsa. Ale musím vám povedať, keď som prišiel do skúšok a ťažkostí. Ale musím vám povedať, že keď došedlem do doświadczeń i problémov. Bol čas, keď sme ostali sami so svojou Zuzkou. Bol čas, keď s Zuzkou byli sme zupełnie sami. Ale to bolo veľmi dobre. No, to očivište bolo ostatečne dobre. Lebo som objavil verného človeka. Ja som objavil verného človeka. Zobačujem vierného človeka. Ona nebola Jobova žena. Ona nebola ženou Joba. Preklaj Boha a nech je už koniec. Překlni Boga i umřej. Pohoršenia musia prísť. Pokušenia, doświadczenia, one muszą. Nie, pohoršenie. Zgorszenie musí prísť. Ale beda toho, ale biada temu, przez kogo przychodzi. Co je to pohoršenie? Co to jest to zgorszenie? Są ludzie w cyrkwi, którzy mówią, mnie pohoršuje to, pohoršuje, że sestra kazatelowa ma proste volániky na blúzke ľudia, a nie len hladkú blúzku, to ma pohoršuje. Ľudia mówią, no gorszą się z różnych rzeczy. Jeden mówi, no gorsze mnie to, że żona pastora ma korale, a nie ma takiej gładkiej sukienki, tylko ma taką koronkową sukienkę. Pogorszuje ma to. Gorsze mnie to. Je to pogorszenie, skutocznie. Czy to rzeczywiście zgorszenie? Ale bo czy je to manipulacja w cyrkwi? A może to jest manipulacja w kościele? Že podľa svojho obrazu chcem, aby sestra kazateľová sa obliekala. Že vedúk mojich vyobražeň chce, jak ma sa ubierať žona kaznodiejí. Viete, čo je pohoršenie? Viete, co to je zgoršenie? Všetko to, čo zhoršuje môj duchovný stav. To, co pogarša môj duchový stan. Čo ma oddeluje od pána. Co mne oddela od pána. To, či sestra kazateľová bude mať volániky, teda zvlnenú blúzku. Či pastorová má tú maršonú sukienke, to nemá značenia. To nie je pohoršenie. To nie je zgoršenie. Aj keď sa mi to nepáči. Navet, ježi mi si to nepodoba. Lebo to nezhoršuje môj duchovný stav. Bo to nepogarša mojego duchového stanu. Ale ak niekto v cirkvi robí také veci, ale jeżeli ktoś w kościele robi takie rzeczy, ktoré zhoršujú môj vzťah s mojim pánom, ktoré pogaršajú moją relację s mojim pánem, poviem vám príklad. No netreba toho pána Boha tak vážne brať, však ani brat kazateľ to tak vážne nebere. No netreba tego pána Boha tak povážne traktovať, bo nawet kaznodzieja go tak poważnie traktuje. To je pohoršenie. To je zgorszenie. A k niekomu jeho pohľad na Boha zniží. Jeżeli dla kogoś jego spojrzenie na Boga obniży się. Nie to, czy sa oblieka, ako sa oblieka, ako sa neoblieka. To nie chodzi o to, jak się ubiera, jak się nie ubiera. My sme mali v našom zbore jedného brata, ktorý sa veľmi lúbil pohoršovať na sestrach. On vždy mal so sestrami problém. Mieliśmy takiego brata v zbore, ktorý zawsze się gorszył z powodu sióstr i zawsze siostry mu się nie podobało. Jak, a ja som už hovoril, brat môj, proste nevšímaj si tých sestr, ale ako sa nedá všímať, hovorí, to sú také krásne stvorenia. No ja mówię, nie patrz bracie v końcu na tej siostry. A on mówi, ale jak mám nepatrzeć, jak to také piękne stworzenia. A vždy sa na niečom ako pohoršoval. No i patrzę i zawsze czymś się zgorszy. Jedného času bolo veľmi horúce leto. V jednom čase leto bolo bardzo gorące. A sused mal fikový strom vonku. I sąsiad miał drzewo figowe na zewnątrz. A on išiel k susedovi a pozbieral fikové listy. I on poszedł do sąsiada, nazrywał tych listków figowych. Takú hromadu tych fikových listov. Miał cały plik tych liści figowych. A než prišlo náboženstvo, išiel za každou sestrou, pretože viete, bolo im teplo, mali ľahšie oblečenie, boli aj tebe jeden fíkový list, sestrička. I podchodil do všetkých sióstr s tými listmi figovými, i no, že bolo teplo, to siostry boli lekko ubrané, to do každej siostry, i dla tebe jeden list figový, i dla tebe jeden list figový, i dla tebe jeden list figový. A ja som čakal, kedy príde sused a s policajtami a nechá ma pokutovať, že moji svatí mu pobrali fikové listy. No ja tylko czekałem, kiedy policja przyjdzie, żeby zrobić, no sąsiad z policjantem, żeby zrobić awanturę, że nasi święci nazrywali mu liści z drzewa. Proste mal z tym problem, wiecie, to on sa pohoršoval, ale pretože že on s tym nebol vnútorne. On się gorszył. Na poriadku. No, ale problem polegał na tym, że on wewnętrznie nie był w porządku. Bracia, sestry, pohorszenie jest zawsze to, co do gorszego wzťahu z Bohom prinášame swoje okolie. Zgorszenie to jest to, co prowadzi otoczenie do gorszej relacji z Bogiem. A na koniec powiem o múdrom mužovi a múdrej žene. I na zakończenie powiem o mądrym mężczyźnie. Môžeme sa o tom dočítať v liste Rimanom. V liste do Rimanom môžeme o tym przeczytać. V 16. kapitole. V rozdziale 16. A je to 3. až 4. verš. 3. i 4. verš. Aj 5. môže byť. I 5. Prečítaj. Rimanom 16, 3 až 5. Rzymian 16, 3 i 5, a do 5. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Ano. Do tego miejsca. Tito, Pryscyla a Akwila. To małżeństwo, Pryscyla i Akwila.

zacnych posłuchaczy. Dziękuję Panie Jezu za tych drogich, cennych słuchaczy, że byli ochotni aż do końca wypoczuć Twój odkaz. Że byli ochotni do tego, żeby do końca wysłuchać Twojego przesłania. A dziękuję Ci, Panie. I dziękuję Ci, Panie. Że po tomto kazaniu możemy mieć w sercu tu głęboką tużbę. Że po tym kazaniu możemy mieć w sercach to głębokie pragnienie. Że Ty nam dawasz nową szansę. I myśl o tym, że dajesz nam nową szansę. Nasza cesta nie idzie do końca. Nasza droga nie kończy się. Ale nasza cesta wchadza do nowego zaczątku. Ale nasza droga idzie do nowego początku. Lebo Ty si powiedział, Panie Jezu, a ja wszystko czynim bo nowe. Bo Ty powiedziałeś, Panie Jezu, o to wszystko czynię nowym. A tak Cię pokornie prosimy. I tak Cię prosimy w pokorze. Aby wszyscy ty, którzy są tu w tej miejscu, żeby ci wszyscy, którzy są na tym miejscu, ale aj tam przy tych obrazówkach i ci wszyscy, którzy są, abyśmy iśli do prachu a do pokory, żebyśmy korzyli się w prochu i w pokorze, a abyśmy hľadali Twoją twarz i żebyśmy szukali Twojego oblicza, a Ty nas pozdwigniesz swoim czasem, a Ty w swoim czasie nas podniesiesz, lebo Ty si wierny Bóg, bo jesteś wiernym Bogiem, a dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że teraz, kiedy się cały świat trasie a boi, i teraz, kiedy cały świat się trzęsie i boi, a pozera się do końca i patrzą na koniec, myślą my o końcu, my możemy dziwać do nowego zaczątku. My możemy patrzeć na ten nowy początek. Alleluja. Alleluja. Chwalimy Cię. Chwalimy Cię. Milujemy Cię. Kochamy Cię. A wyznawamy Ci, Panie Jezu. I wyznajemy Ci, Panie Jezu. Że Ty si nasza przytomność. Że Ty jesteś naszą obecnością. Ty si za... wyriešil naszą minulość. Ty uczyniłeś naszą przeszłość. A Ty si... naszą przyszłością. I Ty jesteś naszą przyszłością. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Nasza przyszłość. Nasza przyszłość. Nasza. Nasza. Naszych dzieci. Naszych dzieci. A budúcich pokoleń. I kolejnych generacji. Nasza cesta nie wedzie do końca. Nasza droga nie prowadzi do zakończenia. Ale wedzie do wieczności. Ale prowadzi ma do ma wieczne pokraczowanie. Ma wieczną kontynuację. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Dziękuję Wam za pozorność. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Zaśpiewamy ostatnią pieśń teraz, też w czasie tej